jedan pogled, jedan osmeh, dovoljan je nama bio. Plovi naša lađa, sunce jarko, jutro nek nas budi, o ljubavi našoj nek pričaju ljudi. Prava ljubav tek jednom se rađa, neka rekom sreće, plovi naša lađa, sunce jarko, jutro nek nas budi, o ljubavi našoj nek pričaju ljudi. Čekali smo dugo, dugo, ove noći, ove dane, da srca nam zatrepere, sunce da nam grane. Da srca nam zatrepere, sunce da nam grane. Prava ljubav tek jednom se rađa, neka rekom sreće plovi naša lađa. Sunce jarko, jutro nek nas budi, o ljubavi našoj nek pričaju ljudi. Prava ljubav tek jednom se rađa, neka rekom sreće plovi naša lađa. Sunce jarko, jutro nek nas budi, o ljubavi našoj ljudi. Znam da ništa nije večno, venečak ima ispod sveće, ali nikada ljubav naša uvenuti neće. Prava ljubav tek jednom se rađa, neka rekom sreće plovi naša lađa. Sunce jarko, jutrom nek nas budi, o ljubavi našoj nek pričaju ljudi.